أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. طه، ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى. تنزيلا ممن خلق الأرض والسماوات العلى. الرحمن على العرش استوى. له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى. وإن تجهر بالقول فإنه يعلم السر وأخفى. الله لا إله إلا هو، له الأسماء الحسنى، له الأسماء الحسنى. وهل أتاك حديث موسى إذ رأى نارا فقال لأهلهم امكثوا إني آنست نارا لعلي آتكم منها بقبس أو أجد على النار هدى. فلما أتاها نودي يا موسى إني أنا ربك فاخلع فاخلع عليك إنك بالوادي المقدس طوى. صدق الله العظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. طه سوresi Kur'an'ın 20. suresidir. Kur'an-ı Kerim'in 20. suresi Mekke'de inmiş olup 135 ayet, 1641 kelime, 5242 harften ibarettir. 130 ve 131. ayetler Medine'de inmiştir. Bu sure Hazreti Peygamber'e hitapla başlayıp yine ona hitapla son bulmaktadır. Taha sözcüğü müteşabih ayetlerden olup gerçek anlamını ancak Allah bilir. Bismi adıyla, Allah'ı Allah'ın adıyla, Er-Rahman Rahman, Er-Rahim Rahim adıyla, Rahman Rahim Allah'ın adıyla. Taha, ma enzelna, biz indirmedik. Aleyke sana el Kur'an'a, Kur'an'ı liteşka, güçlük çekesin diye. Biz Kur'an'ı sana güçlük çekesin diye indirmedik. İbni Merduveyh'in de İbni Abbas'tan rivayet ettiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme vahiy ilk olarak nazil olduğunda namaz kıldığında ayakta okurdu. Bunun yüce Allah Celle ve Aleyh Hazretleri Taha, biz sana Kur'an'ı sıkıntı çekesin diye indirmedik buyruğunu indirdi. İlla ancak tezkireten, bir öğüt olsun diye. Limen kimselere yakşa, korkan. Ancak korkan kimselere bir öğüt olsun diye. Tenzilen indirilmiştir mimmen tarafından. Halaka yaratan arda, yeri ve semavate, semavati gökleri. Ula, yüce, yeri ve gökleri yaratan, yeri ve yüce gökleri yaratan tarafından indirilmiştir. Er-Rahmanu Rahman alal arşi, arş, arş istiva, arşa istiva etmiştir. Rahman arşa istiva etmiştir. Lehu hep onundur. Ma fis semavati, ma fis semavati, göklerde ve ma fil ardi, yerde. وَمَا şeyler ile beynehuma, ikisi arasında bulunan, وَمَا tahta, altında olanlar, thara, toprağın. Göklerde ve yerde ikisi arasında bulunan şeyler ile toprağın altında olanlar hep onundur. Ve yer ve in eğer ve in eğer techer. Sen sözü açıktan bil kavli söylersen fe innehu bilesin ki o ya'lemu bilir sırre sırre gizlisinin gizlinin gizlisini de ve ahfa gizliyi de. Eğer sen o sen sözü açıktan söylersen bilesin ki o gizliyi de gizlinin gizlisini de bilir. Allahu Allah la olmayandır ilahe ilah illa ancak başka huve kendisinden lehu ona mahsustur. Esma-u isimler husna en güzel isimler. Allah kendisinden başka ilah olmayandır. En güzel isimler ona mahsustur. Ve hel etake sana ulaştı mı ve sana ulaştı mı hadisu haberi Musa'nın haberi. Ve Musa'nın haberi sana ulaştı mı? İz hani re'a görmüş naren bir ateş. re'a bir ateş. Naren bir ateş. Lealla, lealli belki umulur ki atikum size getiririm. Minha ondan bir kabesin bir meşale ev veya ucide bulurum ala yanında nari ateşin hüden bir rehber. Hani o affınıza sığınıyorum. Sıkıntı var boğazda. Hani o bir ateş görmüş. Ailesine bekleyin. Ben bir ateş gördüm. Belki ondan size bir meşale getiririm. Veya ateşin yanında bir rehber bulurum demişti. Felemma ne zaman ki etaha oraya vardığında nu diye kendisine seslenildi. Ya Musa, ey Musa. Ne zaman ki oraya vardığında kendisine ey Musa diye seslenildi. İnni muhakkak ki ben. Ene ben inni muhakkak ki ben ene ben. Rabbuke Rabbin, Rabbinim, senin Rabbinim. Fakhla hemen çıkar naleyke pabuçlarını. İnneke çünkü sen bil vadi. Bir vadide mukaddesi kutsal duva. Kutsal bir vadidesin, duvadasın. Muhakkak ki ben senin Rabbinim. Hemen pabuçlarını çıkar. Çünkü sen kutsal vadi duvadasın. Ve sallallahu ala seyyidina Muhammedin nebiyyil ummiyyi. وعلى آله وأصحابه أجمعين وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.